luna mai privind familia tradițională. Confort graficului, cred că da. Va fi referendum pentru familie. Luna mai? Dând toate calculele, luna mai ar trebui să fie referendum pentru familie. Sute de medici veterinari protestează în București. Toate utilitățile au crescut, deci toate cheltuielile cu întreținerea cabinetelor din mediul rural aproape s-au dublat. Mâncăm prost și în general produse importate. Întrebat despre această situație, ministrul agriculturii răspunde. Domnișoară, ați mâncat ceva azi dimineața? Nu prea, de ce să nu mâncați dumneavoastră de dimineața? A, cu siluetă, păi atunci mai ținem la siluete. Carnea de miel mai scumpă anul acesta cu 10 lei față de anul trecut, spun unii producători. S-ar putea să crească prețul și așa și dori să crească un pic prețul, deoarece iarna a fost lungă, toate au fost mai scumpe, inflația. Iar Eurostat anunță, România este pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de oi. Verdețurile de primăvară puține și scumpe, producția timpurie de roșii și castraveți va fi slabă, spun agricultorii. Avem o mare problemă cu pomii fructiferi timpurii. Dacă ne referim la cireșele de mai, chiar puțin și la caise. Și bilanț actualizat în Rusia după incendiul puternic de ieri dintr-un mall, 64 de morți, între care 9 copii. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolată acum în Banat, Crișana, Oltenia, sudul Moldovei și local în Muntenia și în Dobrogea. Sunt precipitații mixte în dealurile Munteniei și ninge în Carpații Meridional și de Curbură. Vremea se încălzește ușor, temperaturile maxime vor fi astăzi între 2 grade izolat în regiunile extracarpatice și 13 în nord-vestul extrem al țării. În București sunt 3 grade, maxima va fi de 6. Ascultați știrile Europa FM. Românii ar putea fi chemați la referendum în luna mai privind familia tradițională. Prin vot, românii ar trebui să spună dacă sunt de acord sau nu cu schimbarea definiției familiei în Constituție, astfel încât să fie prevăzută clar uniunea doar între femeie și bărbat. Socialdemocrații analizează varianta ca referendumul să fie organizat în mai, confirmă vicepremierul Paul Stănescu înaintea ședinței biroului permanent al PSD. Da, cred că da. Conform graficului, cred că da. Va fi referendum pentru familie. Luna mai? Așa... Dând toate calculele, dacă pot spune așa, luna mai ar trebui să fie referendum de familie. O a doua confirmare că subiectul este în atenția PSD a venit de la vicepreședintele social-democrat Robert Negoiță. Referendum pentru familie luna mai? Discutăm. Inițiativa Coaliției pentru Familie, susținută deschis de PSD, se află pe ultima sută de metri în Parlament, a trecut de Camera Deputaților și mai așteaptă votul Senatului. Între timp, parlamentarii puterii au venit cu o modificare a legii referendumului, astfel încât o consultare populară să poată fi convocată mult mai ușor și mai rapid, fără ca șeful statului să poată interveni. Legea se află astăzi pe ordinea de zi de la Senat. Legile justiției au fost reexaminate astăzi pe repede înainte în comisia condusă de Florin Iordache. În jumătate de oră, două dintre cele trei acte normative au fost aprobate, iar al treilea este pe cale să fie finalizat acum. Amendamentele opoziției au fost respinse ca de obicei pe bandă rulantă. Deputatul USR, Stelian Ion, a semnalat o serie de încălcări ale regulamentelor parlamentare. Să le spuneți, domnule Liviu Dragnea, nu se poate să lucrăm în acest trip. De ce ordin să intre în plen la sănătăți? Da, este... E ordin, da. Ok. Ați înțeles. Corect. La început am avut senzația că e vorba doar de o grabă. Că e o grabă pentru că se pune presiune pe dumneavoastră, dar acum am dat seama că este o tactică pentru a nu înțelege nimeni ce se întâmplă aici. Ar fi trebuit să existe stenogramele tuturor ședințelor. Puteți să vă uitați pe stenogram înainte de a închide ședința, că știu ce am trebuit să... Există stenogramă? Sau unde ați consultat dumneavoastră înregistrarea sau audio? Există o chestie. Da. Ce ar trebui să înțelegem sau ce ar fi de înțeles până în acest moment? Legile justiției merg astăzi pentru vot decizional la Senat. Printre cele mai importante modificări aduse legilor justiției se numără eliminarea președintelui României din procedura de numire a șefilor în altei curți de casație și justiție, dar și înființarea unei secții speciale pentru investigarea magistraților. Ascultați știrile Europa FM. Risc de inundații în Ialomița și Călăraș din cauza debitelor crescute ale Dunării, care au depășit cotele de atenție, transmite Mădălin Sofronie. Reprezentanții apelor române din Ialomița susțin că în acest moment, în zona Fetești, Dunărea a depășit cotele de atenție cu 50 de centimetri. Cel mai mare risc este ca apa să inunde balta Ialomiței din cauza unui dig erodat. De asemenea, tot în acest perimetru, debitele crescute ale apei pun în pericol siguranța 10 de gospodării amplasate foarte aproape de mal. Și în Călăraș, apele au depășit cotele de atenție. Hidrologii au emis un cod galben de inundații pentru toate localitățile din Călăraș aflate pe linia Dunării, valabil până la sfârșitul acestei săptămâni. Mădălin Sofronie, Europa FM. Sute de medici medici veterinari protestează în București. De la ora 12 s-au adunat la Casa Presei. Veterinarii care au contracte cu statul, aproximativ 2400 de cabinete, spun că primesc pentru serviciile oferite sume prea mici, neactualizate din anul 2012. De exemplu, 10 lei pentru analiza de sânge și 7 lei pentru efectuarea unui vaccin. Președintele Colegiului Medicilor Veterinari, Viorel Andronie. Toate cheltuielile cu întreținerea cabinetelor veterinare din mediul rural aproape s-au dublat, iar tarifele au rămas aceleași. Și în momentul de față, peste 50% din cabinetele veterinare din mediul rural care au contract cu statul se află fie în pragul falimentului, fie vor fi nevoiți să dea oamenii afară, nemai existând posibilitatea să realizeze acțiune din programul strategic. Ca atare, toată lumea va avea de pierdut, inclusiv statul și crescătorii de animale, pentru că ne realizăm programul, nu mai poți să faci export, nu mai poți să vinzi animale, nu mai poți să vinzi produse. De asemenea, veterinarii le cer parlamentarilor să modifice ordonanța adoptată de guvern anul trecut, care prevede că oricine poate deschide o farmacie veterinară și poate vinde medicamente de uz veterinar. Mâncăm prost și, în general, produse importate. Întrebat astăzi de jurnaliști de ce pe rafturile din magazine nu găsim prea multe alimente românești, ministrul agriculturii s-a supărat. Petre Daia a fost deranjat de insistențele jurnaliștilor. Domnișoară, ați mâncat ceva dimineața? Nu prea, de ce să nu mâncați dumneavoastră de dimineața? Cu siluetă. Păi atunci mai ținem la siluetă și până iese primăvara. De unde să mănânce cei care nu țin la siluetă? Pentru români sunt produse, fermierii români lucrează, până atunci mâncăm ce avem la această dată. Haideți că sunteți insistentă. Vreau să vă dau un răspuns în așa fel încât să-l înțelegeți dumneavoastră pentru totdeauna. Mâncați dumneavoastră ce vă oferă piața. Astăzi vă oferă un produs, mâine vă oferă alt produs, de regulă sunt mai multe produse. Alegeți din fiecare ce vreți, în așa fel încât să dumneavoastră să fiți sigură că v-ați îndestul la plăcere. Înainte de Paște, oferta de miei nu va fi prea mare, cel puțin așa spun unii producători. Paștele este prea devreme și miei sunt încă foarte mici, spune Florin Dragomir, președintele Asociației Ecomiorița Sibiu. Majoritatea mieilor s-au dus la export. De exemplu, pe comuna noastră, la Vurpăr, nu mai sunt miei, s-au vândut toți miei, la italieni și la spanioli. Și nu sunt miei pregătiți pentru tăiat, încă n-au greutatea necesară. Au fost miei puțini și s-au vândut. S-ar putea spune că există riscul să nu avem carne de miel în magazine de Paște? S-ar putea să fie riscul acesta. Ba, încă într-o săptămână miei mai cresc. Apare altă șarjă de miei, încă în 10 zile până în săptămâna Paștilor. Totuși, cât va costa carnea de miel? Cu 10 lei mai mult față de anul trecut, astfel un kilogram de carne de miel ar urma să fie vândut cu 25-30 de lei, motivele invocate de comercianți, iarna grea și prețul crescut la carburanți. S-ar putea să crească prețul și așa și dori să crească un pic prețul, deoarece iarna a fost lungă, toate au fost mai scumpe, inflația, care toate produsele s-au scumpit. Era și la carne de miel să crească ceva prețul, un 10%. Noi ne așteptăm la 25 de lei kilogramul la carcasă, între 25 și 30 de lei, ca să ne putem acoperi cheltuielile. România este pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de oi. Avem 10 milioane de mioare și țara noastră este depășită doar de Marea Britanie și de Spania. La acest capitol sunt datele Biroului European de Statistică, Eurostat. Mihai Bucureșteanu. 10 milioane de oi. Atât avea România anul trecut și se clasează pe locul 3 în Uniunea Europeană. Fruntașă este Marea Britanie cu 24.500.000 de oi, urmată de Spania cu aproape 16 milioane de ovine. În urma României se situează Grecia, Italia, Franța, Irlanda și Portugalia. Din exportul de animale vii, România a încasat peste 315 milioane de euro anul trecut, cele mai mari sume fiind obținute din exportul de ovine și caprine. Carne de oaie mănâncă însă românii comparativ cu europenii. Iulia Verbancu. Consumul de carne de ovine în România a fost în medie în anul 2016 de 2,6 kg pe locuitor. Este o ușoară creștere față de 2015, când se înregistra un consum de 2,3 kg pe locuitor, dar semnificativ mai mare față de anul 2014, când consumul era de 0,7 kg pe locuitor. În comparație, media consumului în Uniunea Europeană a fost de 2 kg pe locuitor în 2015. Francezii și irlandezii sunt europenii care mănâncă cea mai mare cantitate de carne de oaie, cu un consum anual pe locuitor de aproape 3 kg. Verdețurile de primăvară, puține și scumpe, producția timpurie de roșii și castraveți va fi slabă și, evident, prețul va fi piperat, spun producătorii români. Cât despre fructe, cireșele de mai, în multe cazuri, sunt compromise după noua repriză de ninsoare și ger. Iulian Ochi. Lobodale, urda și urzicile se găsesc greu zilele acestea în piață, iar roșiile și castraveții din producția autohtonă vor întârzia. Agricultorii din localitatea gălățeană Matca, bazinul legumicol cel mai mare din România, prognozează că producția timpurie de roșii și castraveți va fi slabă și scumpă. Trebuie să ne obișnim că iarna nu mai este ceea ce a fost, iar producătorii trebuie să-și adapteze solarile la schimbările vremii, atrage atenția președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. Ne plângem că a venit o vijelie și ne-a luat solarul cu totul. Este foarte adevărat. Solarile trebuie făcute și construite mult mai puternic. Turbinele trebuie asigurate. Trebuie să ne obișnuim și să învățăm să lucrăm într-o agricultură bine pusă la punct. Frigul și iarna prelungită au afectat și producția de fructe. Tot Dragoș Frumosu. Dacă ne referim la cireșele de mai, dacă ne referim chiar puțin și la caise, acolo unde a fost zăpadă multă și îngheț, în primul rând, acolo copacii, fructele pot fi compromise. Dragoș Frumosu mai susține că soluția pentru recolte bune este asocierea producătorilor și adaptarea culturilor la noile schimbări ale climei. Și producția de miere va fi afectată serios din cauza frigului, avertizează apicultorii. În această perioadă albinele au depus puiet și se vor dezvolta mai lent, așadar și producția de miere va fi întârziată și implicit mult mai mică. Președintele Asociației Pro Apicultura din Buzău, Adrian Vintilă. Albinele le afectează în sensul că se vor dezvolta mult mai lent decât în cazul unei perioade calde, motiv pentru care și producția de miere va fi semnificativ diminuată. Rapita probabil compromisă total ca și producție și salcâmul vom vedea, dar bănuiesc foarte mult. Acum depinde foarte mult de perioada următoare, cât va fi de cald de frig. Primul cules începe după 15-20 aprilie la rapită și familiile de albine pentru a culege trebuie să fie la un nivel ridicat de dezvoltare. Lucru care nu cred că va fi atins în majoritatea supinelor. Anul trecut România a produs peste 12.000 de tone de miere, din care 8-9.000 de tone au fost exportate, mai ales în Germania, Italia și Franța. Atenție la promoțiile din magazine, în special la cele pentru alimente. Unele hipermarketuri oferă două produse la prețul unuia, spre exemplu, sau încearcă să scape de produse care se apropie de termenul de expirare. Atrag atenția asociațiile pentru protecția consumatorilor. La ce mai trebuie să fim atenți când mergem la cumpărături, ne spune Sorin Mierlea, președintele asociației Infocons. Neapărat să solicităm un bon fiscal, fiindcă cu bonul fiscal putem să ne recuperăm dauna materială sau morală dacă produsul respectiv este neconform. Trebuie să fim foarte atenți și la tot ceea ce înseamnă spațiile în care achiziționăm produsul respectiv, să fie avizate și autorizate. În această perspectivă, aceste spații trebuie să aibă la vedere autorizația de funcționare și pentru ce sunt autorizate de funcționare, că dacă un magazin care este autorizat să funcționeze, de exemplu, pentru a vinde cartofi și vinde pește, e o problemă. Verificați neapărat etichetele produselor de la raft, mai spune Sorin Mierlea, Infocons. Să fie neapărat informat consumatorul pe etichetă, fiindcă eu aș vrea să știu totuși dacă mănânc un parizer care are, nu știu, 30, 70, 20% carne, dacă carnea respectivă provine dintr-o carcasă congelată și de când a fost congelată. Că una e să mănânc un parizer cu carne congelată de acum 9 luni sau de acum 3 ani. Și atunci, din această perspectivă, cred că punerea la dispoziția cetățeanului a informațiilor ar trebui să fie un dat și nu așa să ne gândim doar din când în când. Iar pe cealaltă parte, pentru a avea încredere că ceea ce scrie pe etichetă se regăsește în produs, trebuie această monitorizare permanentă a autorităților, pentru că de asta îi plătim. Ascultați știrile Europa FM. Judecătoria centrală din Chișinău a fost evacuată azi dimineață după ce o persoană a sunat la poliție și a anunțat că în interiorul clădirii s-ar afla un dispozitiv exploziv. Potrivit Radio Chișinău, angajații au fost evacuați, iar zona încercuită de forțele de ordine mobilizate la fața locului. Astfel de alerte au mai avut loc la Chișinău. De fiecare dată până acum a fost vorba de alerte false. Bilanțul incendiului din centrul comercial din Rusia, 64 de morți sunt cele mai recente date prezentate de echipele de intervenție. Focul a izbucnit ieri într-un mall din Chemerovo, din sud-estul Siberiei. Printre victime se află 9 copii. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Potrivit autorităților ruse, dimineață pompierii încă încercau să recupereze victime din interiorul sălii de cinema care încă fumega. De altfel, la etajul 4 al clădirii, unde se află un loc de joacă și un cinematograf, au fost găsiți cei mai mulți morți, după cum a anunțat și ministrul rus pentru situații de urgență. Patru persoane au fost conduse la poliție pentru audieri. Mai mulți martori citați de marile agenții străine de presă au declarat că alarmele de incendiu din mall nu au funcționat, iar responsabilii nu au organizat o evacuare ordonată. Cel puțin 10 persoane au ajuns la spital cu răni grave, inclusiv un copil de 11 ani, care a sărit de la etaj imediat ce clădirea a luat foc.